ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 dzień września, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na specjalny serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Apel premiera do służb. Wszędzie tam, gdzie są sygnały od mieszkańców, że nikt im nie pomaga. Proszę nie lekceważyć tych sygnałów. Zalane piwnice, brak pomp, muł i błoto. Ze skutkami powodzi walczy Lądek-Zdrój. Wybory w Czechach niezagrożone odbędą się w piątek i sobotę. We Wrocławiu obraduje sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił, że trudna sytuacja jest m.in. w Zelanym w weekend w Stroniu Śląskim. Tam woda opadła, a kłopoty nie tylko, że zostały, ale się spiętrzyły. Wszędzie tam, gdzie są sygnały od mieszkańców, że nie radzą sobie, że są sami, że nikt im nie pomaga. Proszę nie lekceważyć tych sygnałów. Ludzie są w rozpaczy, nawet jeśli nie zawsze są w stanie dostrzec zaangażowanie naszych służb, to jednak wolałbym, żebyśmy założyli, że jeśli dochodzi do nas informacja, że są sami i że nie mają pomocy, to żebyśmy traktowali to zawsze ze śmiertelną powagą i błyskawicznie wyjaśniali i starali się tę pomoc dostarczyć. Wczoraj rząd ogłosił stan klęski żywiołowej na Śląsku, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Każdy z poszkodowanych przez powódź może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy oraz wsparcie na odbudowę domu i zabudowań gospodarczych. Nysa broni się przed zalaniem. Strażacy i wojsko pracują nad uszczelnieniem wałów, mówi kapitan Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. Po zakończeniu uszczelnienia pierwszego wału niestety natknęliśmy na drugą wyrwę na wale, bardzo dużą, około 40-metrową. W tej chwili cały czas latają śmigłowce wojska oraz 200 strażaków i żołnierzy cały czas z workami z piaskiem oraz zrzutami big bagów próbujemy uszczelnić tą wyrwę. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wczoraj zarządzono ewakuację mieszkańców Nysy. Lądek-Zdrój zmaga się z dramatycznymi skutkami powodzi. Miasto było całkowicie zalane i odcięte od świata. Zniszczonych jest wiele budynków. Na ulicach zalegają tony mułu i błota oraz wszystkiego, co niosła ze sobą woda. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Powiedz, witam. Jak wygląda Lądek? Uzdrowisko zostało dosłownie zrujnowane. Na ulicach zalegają tony mułu, kamieni, drzew, kawałków blachy naniesionych przez kilkumetrowy nurt rzeki Białej Lądeckiej. Zniszczonych jest wiele budynków. Na drogach powstały kilkumetrowe dziury. Przed budynkami mieszkańcy wyrzucają zniszczone meble i sprzęty domowe. W tej chwili jestem w budynku kinoteatru, gdzie organizatorzy Festiwalu Górskiego przygotowali pomoc dla mieszkańców. Rozdają tutaj wodę i żywność. Ustawili także Starlinka, dzięki któremu możemy się teraz również połączyć. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z panem Dawidem, z którego kamienicy fala zniszczyła niemal całą boczną ścianę budynku. Pan Dawid nie może... Straciliśmy połączenie z Pawłem Pawlicą. Relacjonował sytuację, jaka jest obecnie w Lądku-Zdroju. Kolejne informacje. Fala powodziowa na Odrze zbliża się do Wrocławia. Dotrze pod koniec tygodnia i będzie mieć 7 metrów, zapowiada Instytut Meteorologii. Choć dużą rolę odgrywa zbiornik w Raciborzu, to sytuacja we Wrocławiu będzie poważna, mówi hydrolog Paweł Staniszewski. W zlewnie Nysy Kłodzkiej było to epicentrum powodzi i ta fala zbiorniowa była wyższa niż w 97. Również stany maksymalne zostały przekroczone albo są w okolicach tych maksimów z 97 na Oławie i na Ślędzie. Może to spowodować, że we Wrocławiu sytuacja będzie podobna do tego, którą notowaliśmy w 1997. We Wrocławiu obowiązuje alarm powodziowy. Służby podnoszą wały. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę. Tej już brakuje w sklepach. Niektórym udało się zrobić zapasy. Udało nam się kupić chyba ostatnie 5 albo 6 grzewek, natomiast widać było, że są już pustki. Też od znajomych wiemy, że jeździli po mieście w ciągu ostatnich paru godzin i no, kompletnie była nie do dostania. Trochę też ludzie moim zdaniem przesadzają, ale my mamy to narodowe jako cecha, że lubimy dmuchać na zimne trochę za bardzo, więc przygotowujemy się na Armagedon, oby takiego nie było. Wodę pitną mamy w butelkach, to sobie jakoś poradzimy. Władze miasta uspokajają i informują, że woda z kranu we Wrocławiu nadaje się do picia. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Nie będzie zmiany daty wyborów do czeskiego senatu i regionalnych. Mimo powodzi Czesi pójdą do urn w piątek i w sobotę. O tym, że pomimo katastrofalnej powodzi w Republice Czeskiej wybory się odbędą, poinformował premier Petr Fiala. Na specjalnym posiedzeniu rządu, w którym uczestniczył też prezydent Czech Petr Pavel, zdecydowano, że nie ma możliwości przesunięcia całej procedury. Czesi pójdą do urn wybierać senatorów i władze lokalne już w piątek i w sobotę. Musimy pomóc w tych zasażonych miejscach. W dotkniętych powodzią miejscach możemy pomóc organizacyjnie. W MSW powołano grupę roboczą, która pracuje nad tym, aby komplikacji było jak najmniej, a wszystkie pojawiające się problemy były rozwiązane, powiedział czeski premier Petr Fiala. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja jest w Ostrawie, jednym z największych czeskich miast. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce chwilę oddechu, czas na sport, Adam Malecki. Znaczy ja wiem, czy chwilę oddechu, bo środowisko sportowe jednoczy się wobec dramatu powodziowego, a konsekwencje odczuwają także kluby sportowe w południowej części Polski. Żywioł storpedował rozgrywki, a wyrządzone szkody stara się oszacować m.in. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, mówi prezes Andrzej Padewski. Wiemy coraz więcej, dlatego że powoli nadajniki zaczynają być dostępne dla naszych klubów, bo w Kotlinie Kłodzkiej część nadajników była wyłączona, nie było kontaktu telefonicznego ani mailowego. Więc teraz już ta łączność jest przywracana, jesteśmy w stałym kontakcie z klubami, rozmawiamy, dzwonimy, prosimy o przesyłanie informacji. Przeraża nas skala, ponad 100 klubów jest po prostu poszkodowanych w tej powodzi przez różne sytuacje typu podtopienia, a nawet i zalania tych boisk przez rzeki, strumienie, zwłaszcza, że Kotlina tak jest położona, że nawet mały strumyczek zmienia się w rwącą rzekę i wyrywa nawet bramki. Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłkarskiego już reaguje, podjął decyzję o wsparciu poszkodowanych klubów z rezerwy budżetowej i przeznaczono na pomoc 200 tysięcy złotych. A wiele meczów zostało przełożonych, w tym spotkanie piłkarskiej Ekstraklasie, w którym na zakończenie ósmej kolejki miały się zmierzyć Śląsk-Wrocław ze Stalą Mielec. W Ekstraklasie siatkarskiej w czwartek nie zagrają Stal Nysa ze Skrą Bełchatów. Grali wczoraj w pierwszej lidze piłkarskiej. Ruch Chorzów pokonał 1-0 GKS Tychy, a Chrobry Głogów wygrał 3-2 z Zniczem Pruszków. Dzisiaj kibice piłkarscy będą się emocjonować Ligą Mistrzów. Rusza faza ligowa. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Milan na San Siro podejmie Liverpool, a faworyta wskaże były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Tak patrząc na to wszystko, jak gra Milan, jak działa w tych swoich formacjach, na pewno jego szanse nie będą tak duże jak na zwycięstwo Liverpoolu. Liverpool jest firmą. Mają większy potencjał, większy taki luz w tym wszystkim, żeby można tutaj było bić się o 3 punkty. Początek meczu 21. Już od 18.45 zagrają Juventus PSV i Young Boys z debiutującą w tych rozgrywkach Aston Villą. A we Włoszech 3 punkty zgarnęło wczoraj w Serie A Udinese. 3-2 z Parmą jest pozycja lidera, a na ławce zasiada przecież były trener Pogoni i Legii Kostar Uniajić. No, powiedziałbym, że Liga Mistrzów to jednak chwila oddechu, ale też chwila oddechu w prognozie pogody, bo już opuścił Niż Borys tereny Polski i będą jeszcze dziś miejscowe przelotne opady deszczu możliwe na południu, w rejonach podgórskich i w górach, ale przelotne do 5 mm, więc no, to jest zupełnie inna skala niż to, co działo się chociażby w weekend. Co najważniejsze, właśnie przestaje padać, ale też będzie dziś ciepło. Na termometrach zobaczymy na ogół od 20 do 25 stopni. Na północnym wschodzie miejscami możliwe 26 stopni, a w rejonach podgórskich nieco chłodniej od 17 do 19. No i wysokie ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, no i dalej będzie rosnąć. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Audycja z Państwa udziałem. Pojawiają się też kolejne pytania. 2 dwójki i 7 trójek. Być może gdzieś mi to umknęło, bo mowa jest o tych 10 tysiącach dla powodzian. A ja mam takie pytanie, bo nie jestem tego pewien właśnie. Jak to będzie liczone? Czy to jest na przykład liczone na gospodarstwo, powiedzmy na rodzinę? Bo jeżeli na przykład ktoś jest singlem, czy też dostanie te 10 tysięcy, a rodzina na przykład 4-osobowa taką samą kwotę? To jest kwota łączna, te 10 tysięcy, 2 tysiące jednorazowego zasiłku pomocowego i 8 tysięcy jednorazowego zasiłku celowego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej. I w obu przypadkach dotyczy to rodziny, czyli gospodarstwa domowego lub jednoosobowego gospodarstwa domowego. No ale właśnie to będzie taka sama kwota. Pytanie o wysokość tego wsparcia, zbyt niską, chociażby według polityków PiSu, zapewne padnie w rozmowie politycznej bez uników. Gośćmi Renaty Grochal będą Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej oraz Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale mamy też głos bardzo pozytywny, zdaje się z Wrocławia. Nie wytrzymałem, wsiadłem w pociąg, pojechałem do córki i akurat jestem u niej teraz tutaj. No chodzę co chwilę na Odrę i patrzę, co tam się dzieje. No rzeczywiście ta woda tam zbiera jej coraz więcej. No i widzę, jak się miasto szykuje do obrony, tak samo tam drogi wszystkie główne pozamykane, tam dojazdy, niedojazdy, dobrze, że przyjechałem. Jednak nasz naród daje radę i jak jest jakaś straszna rzecz, zbiorą się w kupę i jakoś sobie z tym radzą. Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid men. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky will fall. Cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. We Wrocławiu trwa odprawa służb z udziałem premiera Donalda Tuska, a z nami w studio jest minister Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Będziemy się też łączyć z senatorem Koalicji Obywatelskiej Bogdanem Zdrojewskim, prezydentem Wrocławia w czasie powodzi tysiąclecia w 97 roku. Słyszę, że już mamy połączenie z panem senatorem. Pan senator jest w Strasburgu. Dzisiaj tam będzie debata o powodzi w Polsce i w też... Halo. Panie senatorze, słyszymy się? Słyszymy się, panie senatorze? Na razie jeszcze nie mamy połączenia, więc wracamy do studia. Panie ministrze, rząd zapowiada pomoc dla rodzin dotkniętych powodzią. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ta pomoc jest za mała. Zamiast 10 tysięcy takiej pomocy doraźnej dla rodzin powinno być 25 tysięcy albo nawet więcej. Panie redaktor, proszę państwa, ja naprawdę myślę, jestem głęboko o tym przekonany, że to nie jest dobry moment na licytację polityczną, która będzie polegała na tym, przepraszam za to lekko, dramatycznie żartobliwe określenie, kto da więcej. Istotne jest to, co się w te działania, które zostały rzeczywiście podjęte, poza tym, jak co wszyscy widzimy, którzy tę sytuację obserwują, monitorują, że premier z gronem tych ministrów, którzy są kluczowi w tej sytuacji, jest na miejscu i wspierają te działania koordynacyjne, które są związane z i udzielaniem pomocy i przeciwdziałaniem skutkom tam, gdzie to jest jeszcze możliwe, bo przecież ta fala dalej się rozlewa, to mamy podjęte i jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych takich działań związanych z uruchamianiem tej pomocy. To są działania o charakterze takim prawnym. Pierwsza rzecz, która się zadziała wczoraj, to jak państwo wiecie, Rada Ministrów po raz pierwszy zresztą w historii od uchwalenia konstytucji wprowadziła stan klęski żywiołowej. Co to znaczy? Po pierwsze, to znaczy, że działamy zgodnie z regułami, które zostały ustanowione i wymyślone. Wszyscy pamiętamy okres pandemii i różne inne wcześniej zdarzenia, w których różne działania były podejmowane, ale nikt formalnie tego stanu klęski żywiołowej nie wprowadzał. My go wprowadziliśmy, dlatego że warunki do tego zostały tak naprawdę, to jest przecież oczywiste, spełnione. Mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją powodziową na części trzech na razie województw i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej oznacza po pierwsze jednoznaczne reguły organizacji działania administracji na tym terenie. Sygnały, które stamtąd dochodzą, są sygnałami o bardzo dobrej współpracy strony samorządowej z administracją rządową. Natomiast gdyby gdziekolwiek dochodziło do jakichś zacięć, do jakichś nieporozumień, to stan, który został wprowadzony, jednoznacznie przesądza, że to administracja rządowa przejmuje odpowiedzialność, ma prawo wydawać wiążące polecenia. To po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie stanu klęski nadzwyczajnej pozwala, bo nie nakazuje, ale pozwala uruchamiać takie środki przymuszające do określonego zachowania. Jeżeli byłaby potrzeba wprowadzenia zakazu przebywania ludzi na jakimś terenie, na przykład dla ich bezpieczeństwa, to stan klęski żywiołowej pozwala na to, na przykład na wałach. A co z tymi ludźmi, którzy nie chcą się ewakuować w sytuacji zagrożenia nawet życia, bo są takie przypadki, że boją się szabrowników, nie chcą opuszczać swoich mieszkań? Cały czas staramy się ze wszystkimi służbami, które w tym uczestniczą, raczej realizować to za pomocą perswazji, namawiania, uświadamiania ryzyk. Natomiast tak, stan klęski żywiołowej pozwala użyć takiego nakazu o ewakuacji, ale staramy się, żeby to była ostateczność, staramy się, żeby ludzie sami zrozumieli. Ci, którzy tam są, mówi, staramy się jako służby, które podlegają poszczególnym ministrom, przede wszystkim ministrowi spraw wewnętrznych administracji, te służby starają się tych ludzi przekonywać. Oczywiście państwo to też doskonale widzicie, to często dzieje się tak, że ktoś, kto się nie zgadza na ewakuację w jakimś momencie, bo uważa, że może jakoś sobie poradzi, kilka czy kilkanaście godzin później może tej ewakuacji potrzebować już w dużo bardziej dramatyczny sposób, trudniejszy technicznie, trudniejszy do wykonania, z większym narażeniem czasu, życia, a nawet życia czy zdrowia ratowników, którzy tej pomocy udzielają. Więc ten stan klęski żywiołowej jest po pierwsze ramą prawną, która określa, co się tak naprawdę dzieje, a po drugie pozwala uruchamiać pewne narzędzia. Jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tak, że one muszą być użyte, ale jeśli taka konieczność by była, jeśli by było nieporozumienie, jeśli ze strony samorządów byłaby jakaś bezwładność albo niezdolność wykonywania klarownych ustaleń na poziomie wojewody, to ustawa o stanie klęski żywiołowej, ten wprowadzony stan klęski, pozwala wojewodzie i jego służbom przejąć jakby zarządzanie tą sytuacją. Panie ministrze, mamy już połączenie z senatorem zdrowia. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, panie ministrze. Panie senatorze, pan był prezydentem Wrocławia w czasie powodzi w 1997 roku. Na razie z informacji wynika, że ta fala kulminacyjna do Wrocławia dotrze trochę później, pod koniec tygodnia, prawdopodobnie w piątek, ale alarmy przeciwpowodziowe są w Opolu, alarm przeciwpowodziowy jest we Wrocławiu. Wygląda też na to, że konieczna jest ewakuacja mieszkańców Marszowic, bo idzie tam woda ze zrzutu zbiorowego zbiornika Tauron. Zbiornik w Raciborzu, który ma ochronić Opole i Wrocław, był przeciek w nocy, został załatany. Czy pan się obawia powtórki tej sytuacji z 1997 roku? Obawiam się zawsze scenariusza najgorszego i zawsze powtarzam, że jeżeli mamy scenariusz optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny, trzeba wybierać pesymistyczny. Zawsze lepiej więcej zrobić, czasami niepotrzebnie, niż za mało, z poważnymi konsekwencjami. Obawiam się scenariuszy negatywnych. Warto zawsze uprzedzać obywateli, że taki scenariusz może nastąpić. Dodam jeszcze, że ta powódź 97 i dnia dzisiejszego jednak się różni. Różnice dla Wrocławia są między innymi takie, że przed powodzią 97 świeciło słońce, wały były wyschnięte, nie jak dzisiaj namoknięte i bardziej, krótko mówiąc, odporne na ewentualne uderzenia. Dziś musimy obserwować je na całej długości, bardzo precyzyjnie, korzystać też z aktywności samych mieszkańców, bo ja się obawiam najbardziej tego, o czym mówił premier Tusk jeszcze kilka dni temu, zdarzeń nieprzewidzianych, zdarzeń nagłych i one mogą, krótko mówiąc, wymagać natychmiastowych interwencji, ale wcześniej czujności. No już wały na Kozanowie i Opatowicach wymagają uzupełnienia. Przypomnę tylko tym, którzy nie pamiętają tego, które osiedla zostały zalane Kozanów. To jest osiedle, które powstało na terenach zalewowych. Tak, w okresie międzywojennym zresztą mieliśmy taki sam scenariusz, że to woda wybierała, a nie człowiek decydował, gdzie te wały były przerwane. Natomiast dwie rzeczy są bardzo istotne. Mamy naprawdę bardzo precyzyjne informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i brak prawidłowych, takich precyzyjnych prognoz, których domaga się także premier, jeżeli chodzi o przebieg tej fali z Nysy Kłodzkiej i z Odry, od odcinka Racibórz do Wrocławia i od odcinka zbiornik Nysy Kłodzkiej do też Wrocławia, przez oczywiście Opole, Oławę, etc., etc. Panie senatorze, natomiast to jeszcze krótkie pytanie na koniec. Dzisiaj ma być debata w Parlamencie Europejskim na temat powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi o pomoc do Komisji Europejskiej. Pan będzie dzisiaj o to postulował? Debata będzie jutro. Wczoraj zapadła decyzja. Bardzo się z tego cieszę. Taka decyzja zgodna. Będziemy mówili o tym. Przede wszystkim będziemy oczekiwać, że te fundusze, które już są od pewnego czasu przeznaczane też na zbiorniki retencyjne, no Racibórz był wybudowany tam chyba 380 milionów z Unii Europejskiej, aby te środki były systemowo lepiej zorganizowane i aby także system ponadregionalny, nie tylko ten państwowy, funkcjonował jeszcze sprawniej, bo to nam jest po prostu potrzebne dla bezpieczeństwa i uważam także, że ten system informowania mieszkańców powinien być jeszcze dofinansowany, bo w nim są jednak pewne luki. Jak pan ocenia działania władz Wrocławia? Uruchomiony jest scenariusz szósty. Czy są wystarczające? Wydaje mi się, że działania i rządu, i samorządu na wszystkich możliwych szczeblach są maksymalne i one się różnią od 97 roku. Wtedy byłem praktycznie przez pewien moment sam. Dziś sztab słusznie został ulokowany we Wrocławiu. Wrocławianie mogą, nie tylko wrocławianie, dolnoślązacy mogą śledzić przebieg, informacje. To jest kompletnie inna sytuacja i mają do dyspozycji też wszystkie służby mundurowe, od straży pożarnej po wojsko. To jest bardzo dobra decyzja premiera. Uważam, że ona będzie też przekładała się na większą skuteczność w aktywnościach związanych z tym żywiołem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia w czasie powodzi z 97 roku. Wracamy do studia. Naszym gościem jest Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Panie ministrze, jak ta pomoc będzie uruchamiana? Bo to jest 10 tysięcy złotych dla indywidualnych gospodarstw, 100 tysięcy złotych na remont mieszkań czy domów i 200 tysięcy dla tych, którzy będą, dla tych rodzin, które będą odbudowywać domy. Pani redaktor, proszę państwa, użyte będą wszystkie możliwe narzędzia pomocowe. Te, o których pani w tej chwili mówi, to jest pierwszy katalog, ten, który jest najważniejszy. Czyli jest możliwe, że będzie więcej pieniędzy? Tak. I wczoraj, właściwie w nocy rząd przyjął takie rozporządzenie do tak zwanej ustawy powodziowej, która określi, które to rozporządzenie określi, jakie środki pomocowe będą uruchomione dla wszystkich gmin położonych na tym terenie, który jest doświadczony powodzią. I to pozwoli uruchomić te narzędzia, o których pani powiedziała. Wśród nich najważniejszy jest ten zasiłek taki celowy, szybkiego wsparcia pieniężnego dla każdej poszkodowanej rodziny. To jest w sumie 10 tysięcy złotych, 8 tysięcy złotych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a 2 tysiące na podstawie tej ustawy powodziowej. A nasi słuchacze pytają, czy to niezależnie od tego, ile jest osób w gospodarstwie domowym? To jest taki zasiłek na gospodarstwo domowe w kwocie do tych 10 tysięcy złotych. Czyli single dostaną tyle samo, co rodziny? Nie, to będzie decydował na miejscu wójt, burmistrz, prezydent wsparty przez ośrodek pomocy społecznej, którzy we wszystkich tego typu sytuacjach, bo to są rozwiązania, które są używane przy różnych sytuacjach klęskowych, oni dokonują tej oceny i myśmy się nad tym zastanawiali. Ryzyko tego, że ktoś na dole w tej chwili będzie używał tego narzędzia, żeby, przepraszam, nie wiem, czy w ogóle słowo nadużycie jest tutaj właściwe w tej sytuacji, o której mówimy, nie wydaje się przesadne. To są narzędzia zwykłe. Po nie sięgają się ośrodki pomocy społecznej, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie w tego typu sytuacjach. To zawsze działało, nie widzimy powodu, dla którego tutaj by miało to nie zadziałać. Ale to nie są jedyne narzędzia wsparcia. Narzędziami wsparcia, które będą użyte i które w tym rozporządzeniu, które jadąc do państwa patrzyłem, jeszcze nie jest opublikowane, ale to jest kwestia kilkudziesięciu minut pewnie, że będzie już ogłoszone w Dzienniku Ustaw. To jest wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, których zakłady, firmy zostały zniszczone, a chcą utrzymać zatrudnienie, będą mogli otrzymać częściową refundację wynagrodzeń, jeśli utrzymają tych pracowników. To jest wsparcie związane na przykład z wszystkimi miejscami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. To jest wsparcie związane na przykład z tym, że jeśli ludzie utracili dokumenty, a potrzebują w tej chwili występować z tymi wnioskami, są specjalne uproszczone procedury, które pozwalają łatwiej te wnioski składać. Cały duży pakiet kilkudziesięciu różnych narzędzi, które są dedykowane do wsparcia tych osób. W drugim kroku będzie szło to wsparcie, o którym mówimy, dla tych, którzy już nie są doświadczeni wodą, tylko tym, co ta woda zostawiła zniszczeniami, które są w tych miejscowościach zalanych. To będzie wsparcie na odbudowę, na odtworzenie mieszkań, domów osób poszkodowanych. Do tego będzie dochodziło to, co przed chwilą rozmawiała pani redaktor z panem senatorem, z panem senatorem Zdrojewskim. Wsparcie ze wszystkich możliwych źródeł, także zewnętrznych, bo rozmawiamy w tej chwili i na poziomie Komisji Europejskiej, rozmawiamy na poziomie możliwości wykorzystania funduszy, tych, które są w tej chwili, funduszy europejskich, czy część z tych funduszy nie możemy relokować inaczej niż zakładaliśmy, także na wsparcie pomocowe. Więc wszystkie dostępne narzędzia, te, które są w zakresie budżetu krajowego, którego minister finansów jako strażnik już wczoraj dokonał przesunięć dyspozycji na polecenie na premiera. Na jaką kwotę musimy kończyć na antenie chwili na miliard. W tej chwili na miliard, ale minister Domański to jasno powiedział. Taka kwota, jaka będzie potrzebna, będzie w tym budżecie znaleziona. W tej chwili pierwsze wsparcie jest zabezpieczone na poziomie miliarda złotych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy w dogrywce rozmawiać między innymi o fake newsach, które już krążą w sieci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Niskie ceny. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. No Dzisiek, ciekawe, kto w tym sezonie wygra UEFA Champions League. My już wygraliśmy. Jak to, już? No tak, bo wszystkie mecze obejrzymy w Canal Plus dostępnym w Wektrze. Się gra, się ma. A jak?

Dziś może przelotnie popadać w rejonach podgórskich i w górach, ale właśnie, popadać przelotnie i miejscowo może. Ten deszcz ulewny już odpuszcza. Mapa opadów właśnie wygląda obiecująco, ale oczywiście sytuacja powodziowa wciąż jest poważna. Ta fala powodziowa płynie w dół, w stronę północnych rejonów chociażby Dolnego Śląska, więc tam oczywiście prosimy o ostrożność i słuchanie służb. Jeśli chodzi o temperaturę, bo ten dzień dzisiejszy, ten wtorek, będzie cieplejszy niż chociażby weekend. Na termometrach dziś od 20 do 25 stopni. Na ogół nieco chłodniej w rejonach podgórskich od stopni 17 do 19. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Mamy 26 minut do 9 i ważny głos z Łodzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam taką propozycję dla marketów, które są lokalnie w różnych dzielnicach. Chodzi mi o zbiórkę produktów, które są potrzebne powodzianom, dlatego że na mojej właśnie dzielnicy wiele jest osób starszych, które nie są w stanie dojechać do miejsca zbiórki w mieście. Natomiast chętnie ja czy inni byśmy kupili jakieś produkty, przekazali tam w jakieś miejsce przy markecie do dalszego przekazania w miejsce takiej większej zbiórki. No to jeśli słyszy nas ktoś, kto ma taką władzę, by coś takiego organizować w marketach, to oczywiście polecamy, to jest bardzo dobry pomysł. Drodzy Państwo, jeszcze 25 minut audycji porannej przed nami. Będziemy mówić o tych miejscach, które teraz pomocy potrzebują, w których fala powodziowa już przeszła. Kłodzko, tak? No ale będziemy też w miejscu, które walczy, czyli w Nysie. To przed dziewiątą. A teraz YouTube w trójce. Yeah! 22 minuty do 9 na zegarach. Teraz w Trójce Kłodzko łączymy się z panem Arturem Chabło, przedsiębiorcą, organizatorem pomocy dla poszkodowanych w Kwetlinie Kłodzkiej. Właśnie, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Panie Arturze, dziś przedstawiciel Caritasu na naszej antenie mówił, że dobrze jest wpłacać pieniądze na zbiórki takich dużych fundacji, bo one mogą zakupić odpowiedni sprzęt i odpowiednio skierować pomoc. Czy z waszej perspektywy osób zaangażowanych na miejscu w pomoc, to też jest ten lepszy wybór, czy może powinniśmy sami organizować zbiórki, kupować sprzęt typu łopaty i wysyłać to, bo tak będzie lepiej, szybciej, sprawniej? Wie pan co, no z mojej perspektywy wygląda to tak, że zawsze w sposób skoordynowany, zorganizowana pomoc, łatwiej jest ją zaplanować, przerzucić w odpowiednie rejony i wychodzi to z reguły lepiej. Natomiast biorąc pod uwagę, że te wszystkie, że tak powiem, centra kryzysowe nie za bardzo ze sobą współdziałają, nie ma tej komunikacji, przepływu informacji, to mija się z celem. No, ja w tej chwili jestem akurat w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko i badam tu z panią dyrektor, jakie oni mają w tej chwili potrzeby, bo jedzie do nas akurat 8,5 tony towaru, sprzętu z Wejherowa. Chłopaki są we Wrocławiu, mają się zatrzymać w Ząbkowicach, zrzucić tam część towaru, przyjechać do nas do Kłodzka i później lecimy dalej na Bystrzycę, lądek stronie, bo tam są potrzeby największe. Ale to mówię, no ja muszę jeździć, obdzwaniać te punkty, które zbierają i sortować potrzeby bieżące i wtedy wiem, co skąd jedzie i jestem w stanie gdzieś to, powiedzmy, porozdzielać. Tak? Czyli natomiast ta koordynacja jest nie najlepsza? Jeśli chodzi o cały teren, że tak powiem, zagrożony, nie ma takiej koordynacji, bo w dniu wczorajszym zawieźliśmy pomoc do lądka Stronia. Okazało się, że brakuje im wody. W Bystrzycy woda się skończyła. Pani dyrektor OPS-u dała nam tam może 20 zgrzewek. Przyjechaliśmy do Kłodzka, no to Kłodzko nam za bardzo nie chciało pomóc, bo stwierdzili, że wody nie mają, a za chwilę przyjechał transport wody do nich, więc nikt, że tak powiem, nie kontroluje tego, nie ogarnia na zasadzie takiej, że wiemy, że jest transport wody do Kłodzka, możemy się podzielić z lądkiem w Stronie. Wiemy, że będzie żywność w Bystrzycy, jesteśmy w stanie przerzucić w to miejsce i tak dalej. W ten sposób nie jest to koordynowane. Ja to widzę z punktu widzenia swojego, gdzie mówię, w tej chwili w dniu wczorajszym potrzebowałem wody, musiałem za nią jeździć się prosić, a ta woda była, tylko no nie było wiadomo gdzie i jak. Informacji brakowało. Rozumiem, że ta koordynacja jest wyzwaniem. Nie ma tego przepływu. No i w tym momencie pan mnie pyta, czy lepiej, gdyby Caritas zrobił zbiórkę, zakupił sprzęt i wysłał. No może i tak, tylko gdzie oni wyślą? No wyślą do Kłodzka, no to Kłodzko, że tak powiem, albo da do Bystrzycy, albo nie da. Wie pan, no generalnie ja uważam, że w centrum kryzysowym powiatowym, tak, w starostwie, powinna być osoba, która zajmuje się stricte pomocą humanitarną, tak? I ona jest w kontakcie z każdym punktem i ona na bieżąco wie, gdzie dane są potrzeby, tak? I ona wie, gdzie idzie każdy transport. Skąd idzie każdy transport i co w tym transporcie jest. I ona sobie siedzi przed biurkiem, przed komputerem i patrzy, mówi, aha, w lądku brakuje tego, wysyłamy to do lądka. Tu brakuje tego, wysyłamy to tam. Rozumiem, panu schodzi? Tak, tak, rozumiem, że tu chodzi o taką koordynację działań i że tego obecnie brakuje, ale panie Arturze, też rozmawiałem przed chwilą dokładnie z wydawcą, on podpowiadał mi, bo rozmawiał z panem wcześniej, że ta generalnie działalność sztabu kryzysowego tam na miejscu u was, no nie wyglądała dobrze, zwłaszcza w tych krytycznych momentach, gdy ta powódź błyskawiczna się rozpoczynała albo miała dopiero co nadejść. No wie pan co, no tak, ja w zasadzie od czwartku wszystkich ostrzegałem, że powódź się powtórzy z 97 roku, bo ja tą powódź z 97 doskonale pamiętam. Wtedy byłem akurat młodym chłopakiem w Bystrzycy Kłodzkiej. Widziałem, jak woda zalewa sklepy, gdzie jedna z ekspedientek nie uciekła i była sytuacja naprawdę dramatyczna. Wiedząc, że taka sama fala będzie teraz, no ostrzegałem. Ja byłem, proszę pana, w Bystrzycy, bo to moje rodzinne, że tak powiem, miasto. Widząc zatkane rowy, studzienki, kanalizacyjny. Wiedząc, że ta woda nie będzie miała gdzie spłynąć i będzie powtórka z 97 roku, napisałem na profilu pani burmistrz: ludzie, no róbmy coś, mamy 24 godziny. Przez 24 godziny oczywiście nie naprawimy błędów, które zostały popełnione przez 27 lat, ale spróbujmy coś ratować. No wie pan co, jedyna reakcja była taka, że kilka worków z piaskiem zawieziono na plac szpitalny i rzucono pod sklepy, gdzie by przez drzwi było podejrzenie, że ta woda się dostanie. No oczywiście się dostała, no ale wie pan, ja przepraszam, że głos mi się łamie, ale no drugi raz to przeżywam, tak? No rozumiem, że to... Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie nie wyciągają wniosków i nie potrafią się uczyć na swoich błędach. To jest tragiczne. No rozumiem, że w takim razie tutaj no, pada takie trochę oskarżenie o to, że to nie były przygotowane te rejony przez władze także samorządowe do tej wody, która miała nadejść i której można się było, z pańskich słów tak wnioskuję, spodziewać. Ale panie Arturze, chciałbym zakończyć tę naszą rozmowę jednak wątkiem pozytywnym. Widziałem wczoraj w jednej z telewizji informacyjnych relacje z Kłodzka. Restauracja, zdaje się nazywająca się Notabene, całkowicie zniszczona w rejonie, w którym woda stała do prawie drugiego piętra. A jednak wieczorem, w nocy, gdy nawet lampy uliczne nie świeciły, ta restauracja wydawała ciepłe posiłki, gorącą herbatę strażakom, wolontariuszom i taki gest solidarności bardzo pozytywny. Czy tam jest nadzieja związana z takimi gestami w Kłodzku i okolicach? Wie pan co, i to jest w sumie jedyny pozytywny oddźwięk tego nieszczęścia, które do nas przyszło, że naprawdę ludzie angażują się, pomagają. Restauracja Notabene, nawiasem mówiąc, bardzo dobra restauracja, którą bardzo do tej pory lubiałem odwiedzać. Fajnie, że się zorganizowali, że potrafili te posiłki zrobić, ale to jest nie tylko restauracja Notabene. Bardzo nam pomogła restauracja Korona w Kłodzku, gdzie potrzebowaliśmy ciepłe posiłki do punktu ewakuacyjnego w szkole podstawowej numer 3. I naprawdę ludzie z dobrej woli, pani ze Szczytnej ugotowała zupę. Z każdej strony spotkamy się z pozytywnym oddźwiękiem, z chęcią niesienia pomocy. Dostaję setki telefonów z całej Polski, ludzie oferują jakąkolwiek pomoc z Podkarpacia, idą do nas paczki żywnościowe. Naprawdę, to jest fajne, że ludzie chcą pomóc i każdy mały gest się liczy. Naprawdę, dziękuję wam bardzo serdecznie w imieniu wszystkich powodzian, w imieniu całej ziemi kłodzkiej. Panie Arturze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Chabło, przedsiębiorca, organizator pomocy dla poszkodowanych w Kotlinie Kłodzkiej, był naszym gościem w Trójce. Dzięki. Dziękuję panu serdecznie. Do widzenia. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. W każdym geście. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Yeah. Na zegarach 11 do 9 to audycja poranna. Z Państwa udziałem pojawiła się propozycja zbiórek w marketach, by chociażby osoby starsze mogły mieć łatwiej z tym, by pomagać powodzianom. Odpowiedź w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Redaktor mówił o tym, że przydałoby się w marketach zbierać te kosze, wystawić w pewnej sieci, gdzie pracuje moja żona, niebieskiej sieci, żeby nie wymieniać nazwy. To już się dzieje. Dziewczyny od dzisiaj wystawiają kosze, a co po niektóre sklepy miały już wczoraj powystawiane. Także to już się powoli zaczyna dziać. Zapraszamy do Trójki. Ale oczywiście dzieje się tak, że cały czas bardzo dużo na południu, chociażby na Opolszczyźnie Nysa. Nysa walczy, cała noc walki mieszkańców w wielkim społecznym ruchu, by ratować miasto przed całkowitym zalaniem. W Nysie jest Michał Fedusio. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to wyglądało? Przyglądałeś się na pewno tej walce mieszkańców o miasto, heroicznej, dramatycznej, no i czy udanej? Tak, tak. No, ja podpisuję się w pełni pod tymi wszystkimi przymiotnikami. Nie boję się użyć słów, że po prostu była to bohaterska postawa, którą wykazywali z trudem ludzie, którzy regularnie obsługują tego typu wydarzenia, więc służby mundurowe. Ci wszyscy ludzie w ferworze tej mobilizacji dorównywali, jeśli momentami nie przerastali, osoby bardziej doświadczone, wprawione, potrafiące obsługiwać ten skomplikowany sprzęt. One po prostu siłą swojego serca i chęcią wspierania tych działań, tego dobytku, który przecież i odziedziczyli po przodkach i wypracowali własnymi rękoma, to wszystko robili właśnie po to, aby ten dobytek zachować. Wały na Nysie Kłodzkiej przetrwały tę najtrudniejszą noc. Wygląda na to, że przynajmniej runda, najważniejsza runda w walce z żywiołem, jest na korzyść mieszkańców, choć nie jest to jeszcze cały pojedynek wygrany. Przez minioną noc można było obserwować to niesamowite, pospolite ruszenie mieszkańców ewakuowanego przecież miasta. W nocy w Nysie, kiedy już brzmiały sygnały alarmowe po rozpoczęciu ewakuacji, zostały setki, jeśli nie nawet więcej osób, które wspierały pracę mundurowych ze Straży Pożarnej czy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Prace było co niemiara, bo pojawiły się dwie wyrwy na tamie umiejscowionej na jeziorze Nyskim. Był to sygnał, że napór wody na ostatnią naturalną przeszkodę otwierającą już de facto wodzie drogę do miasta jest krytyczny. Stąd uprzednia decyzja burmistrza o ewakuacji mieszkańców przy równoczesnej próbie konserwacji samej tamy i rozpoczęciu umacniania wałów. Tak to wszystko komentowali mieszkańcy. Komunikaty jakieś tam wydają, ale pewnie tam tak zalane jest. Wszystko wykupione jest, nawet praktycznie z samymi półkami wynoszą. To jest żywioł. Siła jest taka. Dlaczego znowu Nysa chroni zbiornik, a nie zbiornik chroni Nysa? Prawie 30 lat minęło od ostatniej powodzi i mamy identyczną sytuację. Pomimo kilkuset milionowych inwestycji w infrastrukturę, mamy praktycznie taką samą sytuację jak 30 lat temu. To jest nasze pytanie, mieszkańców Nysy. No właśnie, pojawiają się też i takie głosy. One dotyczą takiej koordynacji działań, które można było wykonywać jeszcze przed wezbraniem fali na Nysie Kłodzkiej. Póki co samo miasto noc przetrwało. W internecie cały czas można podziwiać heroiczną pracę mieszkańców, którzy uratowali przynajmniej na razie dobytek swojego życia. Oczywiście nie jest tak, że Nysa całkowicie uniknęła podtopień czy podlań, ale na szczęście oddaliło się samo zagrożenie tego najgorszego, czyli powtórki sprzed 27 lat. Niestety podwyższony poziom Nysy Kłodzkiej jest obserwowany już poza miastem w kierunku ujścia rzeki do Odry. Spowodowało to ewakuację kolejnych miasteczek, miejscowości po drodze tego śmiercionośnego żywiołu. Mam tu na myśli chociażby Lewin Brzeski, to jest ledwie 60 km od Wrocławia. Rośnie też zagrożenie w już ewakuowanym brzegu. To miejscowość bezpośrednio nad Odrą, zatem teraz będziemy obserwować sytuację na tej dużej rzece, gdzie wezbranie ma w ciągu kilkudziesięciu godzin najbliższych nawiedzić chociażby Wrocław. Wszystko wskazuje na to, że Opole, w którym chociażby dzisiaj spaliśmy, nie powiem, że jest całkowicie bezpieczne, ale te podwyższające się stany wody dotyczą tylko Odry, więc chociażby z Nysy Kłodzkiej woda z miasta Nysa nie będzie przedostawać się i spiętrzać się wody właśnie w samej stolicy Opolszczyzny. Bardziej oczy będą skierowane już bezpośrednio na styk województwa opolskiego z Dolnym Śląskim. Dziękuję bardzo, Michał Fedusio, o sytuacji